ตีห้าสี่นาทีตามนาฬิกาของอาจารย์มหานิธิในเวลาที่เราจะได้พูดได้ฟังกันในสิ่งที่ควรจะได้พูดได้ฟังขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความตั้งอกตั้งใจของท่านทั้งหลายเป็นบุญของพวกเราในยุคทายพุทธันดรค่อนพุทธกาลที่ได้เกิดมาได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าแม้ว่าบุญของพวกเราจะมีน้อยเกิดมาไม่ทันในสมัยพุทธกาลก็ดีทำวินัยนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเก่าทำของสัตบุรุษไม่ค่ำค่าไม่เก่าใหม่อยู่เสมอถ้าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตของเรามีน้อยคุณค่าของชีวิตแต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดมาก็คือการทำให้ชีวิตนี่มันดีมันงามเพื่อจะได้เดินทางไปถึงที่สุดแห่งการเวียนว่ายอย่างน้อยแต่ละชาติก็ให้มันก้าวหน้าขึ้นได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐอักขังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสัตตะวิสุทธิยาฐานะอันเลิศอักขะอักขะแปลว่าเลิศยอดอักโคโจโรยอดโจรอักขังฐานังยอดประเสริฐสูงสุดในการตั้งลงในการมีอยู่อักขังฐานังมนุษย์เสสุฐานะอันเลิศอันประเสริฐสุดมีอยู่ในความเป็นมนุษย์อักขังฐานังมนุษย์เสสุมักขังสัตตะวิสุทธิยาเป็นหนทางที่จะนำเหล่าสัตว์ไปสู่ความบริสุทธิ์นะไอ้คำว่าสัตว์สัตว์สัตว์นี่อย่าพากันเข้าใจแคบใครก็ตามสัตว์ทั้งนั้นเมื่อใดยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ยังตายยังเกิดยังเวียนยังว่ายจะไปเป็นพรหมอยู่พรหมโลกก็ถือว่าเป็นสัตว์เมื่อกี้ที่เราสวดปัจเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาภาเวสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่มีขันสี่ขันมีขันห้าขันมีขันขันเดียวกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีทั้งหมดนั้นคือสัตว์จะมีสี่ขันจะมีขันเดียวจะมีห้าขันสัตว์ทั้งนั้นคือยังมีสักยะทิฏฐิยังท่องยังเที่ยวจนถึงความเป็นพระอรหันต์สุดความเป็นสัตว์ขันธวิมุตติหลุดพ้นจากการแบกการยึดถือขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าจะมีกี่ขันธ์ขันธ์นี่แปลว่ากลุ่มแปลว่ากองสัตว์บางชนิดมีขันธ์เดียวที่เราแผ่เมตตาไปเริ่มแต่ปัจเจกโวกราจตุโวกราปัญจโวกราคือคำว่าปัญจโวกราก็ดีปัจเจกโวกราก็ดีจตุโวกราก็ดีหมายเขาว่าขันนั้นทำงานอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องเวลาเพียงแค่มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดาเป็นประจำเดือนคันทัพโพปัจจุปฏิโตตัวสัตว์ตัวคันทัพพะที่จะไปเกิดหยั่งลงไปในนั้นในคันนั้นใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงติดคำว่าคันทัพพะตัวเนี้ยไอ้คันทัพพะมันมีความหมายหลายอย่างเรียกเป็นคนทันเป็นพวกเทวดาประเภทที่เร่ร่อนประเภทดนตรีเป็นบริวารของท้าวทัตตระทะก็ได้แต่คำว่าคันทัพโพตัวนี้มันเป็นสัตว์โดยเฉพาะคือสัตว์ที่อยู่ในปัญจโวการะ เมื่อเวลาที่แม่เริ่มตั้งครรภ์ชั่วระยะไม่ถึง24ชั่วโมงที่ติดกันไปตัวอ่อนตัวนั้นเลยเรียกว่าปัญจโวกาละแล้วปฐมังกลลังโหติทางรูปเมื่อเพียงแต่เป็นหยดน้ำที่เป็นกลละอยู่ในครรภ์ของมารดาชั่วระยะเวลาเป็นไม่กี่ชั่วโมงเรียกว่ากลละปฐมังก็คือปฐมจิตที่เป็นปัญจโวกาละคือวิญญาณปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่ออีก Relinking Conscious คือเวลาคนเราจะตายวิญญาณเก่าตัวหนึ่งมันดับลงตัวใหม่ก็ต่อขึ้นที่ว่าวิญญาณังอิติปิอัญญะเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติวิญญาณนี่ก็ดีอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งก็เกิดขึ้นตัวเก่าดับไปตัวใหม่ก็เกิดต่อตรงที่มันต่อกันเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแล้วตัวนี้คือตัวขันธพะตัวนี้คือตัวที่เรียกว่าปัญจโวกาละเข้าไปในนั้นน่ะมีเวทนามีสัญญามีสังขารพ่วงไปกับตัววิญญาณนั้นก็เลยเป็น4 5กับกลละตัวรูปคือน้ำใสอยู่ในขันธ์ของมารดาเพราะฉะนั้นในพระวินัยเมื่อเราบวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็บอกทันทีเลยสันจิตจะปานังมนุสสวิคหังโบโรเปติเว้นจากการพรากชีวิตมนุษย์อันดมโสแม้ในที่สุดขัพปาตังตกไปร่วงไปในคันเพราะนั้นพระเราเนี่ยที่เขาไปทำแท้งทำอะไรเราไปฆ่าเด็กที่เริ่มอยู่ในท้องเพียงวันเดียวตายนะเราตายตกต้องอาบัตินะเพราะนั้นเรากำลังไปฆ่าปัญจโวกาละตัวชีวิตเราก็ยังเป็นสัตว์ที่จะต้องท่องเที่ยวทีนี้ไม่ต้องกล่าวถึงการเกิดมาถึงขนาดนี้ทีนี้มีขันหนึ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้เราจะงงว่าขันเดียวเป็นอย่างไรมันมีอีกพวกหนึ่ง4ขันพวกเราทั้งหลายเนี่ย5ขันคือรูปเวทนารูปคือที่เห็นอยู่เนี่ยเวทนาก็คือจิตทั้งหมดเนี่ยมันแยกหน้าที่มันออกมาทำงานเป็นความรู้ธรรมดาตัวรู้สภาพรู้ธรรมดาวิญญาณทีนี้ก็มารู้จักเสพเสวยพอใจไม่พอใจเรียกว่าเวทนารู้จักจำเอาไว้ก็คือสัญญารู้คิดปรุงแต่งไปก็คือสังขาร4อันนี้แล้วก็มารวมกับตัวรูปมหาภูตรูปก็เป็น5ถ้าเป็น5รวมกันทีนี้มีอีกพวกหนึ่งเขามี4ขันธ์เขาไม่มีรูปมีอีกพวกหนึ่งเขามีขันธ์เดียวเขามีแต่รูปแต่เขาไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในช่วงนั้นพวกนี้คือใครถ้าเราไม่ทำสมาธิเนี่ยเราจะไม่รู้นะไม่ค่อยจะรู้คือเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำสมาธิไปทำสมาธิไปจะมีบางครั้งเมื่อจิตมันละเอียดลงไปเนี่ยละเอียดลงไปลมหายใจก็ละเอียดลงแล้วก็เข้าไปสู่ภวังค์ภายในมันจะมีความรู้สึกว่าไม่มีตัวเราเนี่ยไม่มีมีแต่สภาพแห่งความรู้ไม่มีตนมีตัวตรงนี้มันจะมีแต่เพียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตัวกายนี่มันไม่มีมันก็เลยเป็นสภาพแห่งอรูปเพราะนั้นพวกที่เจริญฌานขั้นอรูปฌานพวกอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะพวกเพ่งอากาศที่มันไม่มีตนมีตัวเพ่งเฉพาะตัวรู้ลงไปเขาเรียกว่าอรูปฌานฌานที่ไม่มีรูปเวลาพวกนี้ตายจิตของพวกนี้ก็ไปอยู่ในระดับอรูปประภพอรูปประภูมิที่ไม่มีรูป มีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้มีอีกพวกหนึ่งพวกเรานี่แหละนั่งสมาธิเนี่ยสังเกตนะตรงนี้จะทำให้เรารู้จักว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยบางอันมันไม่ใช่สัมมาสมาธิในทางศาสตร์พุทธศาสนาก็มีคือบางคนทำสมาธิแล้วยิ่งทำยิ่งซึมกระทือเข้าไปยิ่งทำแล้วยิ่งไม่มีสติซึมกระทือซึบื้อลงไปนั่นมันจะไม่ใช่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมันจะเป็นมิจฉาสมาธิยิ่งทำไปยิ่งโง่สติสัมปชัญญะซึมกระทือคิดอะไรก็ไม่ทันการที่ควรทำกับชาลงไปเองเข้าสมาธิเข้าไปได้ไปเฉยแต่พอออกมาจากสมาธินิดหน่อยอะไรกระทบกระเทือนตกใจนั่นคือสมาธิที่ไม่มีสติที่ไม่มีสติแล้วพอเข้าไปแล้วบางทีออกมาไม่ได้แข็งซึ่งการควรรีบกับช้าโก้ยไปแล้วเธอออกมาแล้วก็ยังไม่มีสติที่จะทำงานได้คล่องตัวช้าเชื่องช้าซึมก็เถอะนั่นมันจะไปหาสมาธิประเภทขันเดียวคือพวกนี้ถ้าเพ่งเข้าไปแล้วจะเข้าไปข้างในแล้วแข็งกักบางแห่งเอามาโฆษณากันนะว่าเข้านิโรธสมาบัติเข้าอะไรเอาเนนตัวเล็กๆเอาผู้หญิงไปเข้าแข็งกักเอาออกมาตั้งไว้เอาแขนยืดออกก็อย่างนี้พวกนี้ไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่รู้เพราะนั้นสมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่อยู่นอกพุทธศาสนาเรียกว่าอสัญญีฌานไปล่างหนาไม่ไปนั่งโยกไปล่างหนาไม่มันเจ๋งเลยได้มันปวดเอวปวดอะไรซีสเกตมื่นตาขึ้นกว้างๆเทศให้ฟังกับมันนะตอนเง่าออกแอลใจนี่แหละดูตนศาสตร์เด้ไปทั้งผู้เทศผู้ฟังไปหอดใจแหละในท้ามขึ้นพระเจ้าสั่งไปมันเขาเรียกว่าอสัญญีฌานฌานที่เพ่งอาการที่เพ่งจิตลงไปจนหมดสัญญาพวกนี้มีมาก่อนในสมัยพุทธเจ้าเราไม่เกิดเขาก็ฝึกเขาบอกว่านั่นคือสุดยอดของสมาธิคือสมัยก่อนเขาไม่ได้ฝึกสมาธิเพื่อจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาครั้งแรกเขาฝึกเพื่อแสวงหาความสุขอย่าลืมนะสมาธิเราพูดกันค้างๆไว้เมื่อวันก่อนว่าเป้าหมายของมันมันมีอยู่4อันผลของมันจะตามมาอันแรกคือความสุขอันที่สองคือฤทธิ์คือเดชอันที่สามคือความมีสติสัมปชัญญะอันที่สี่คือความหลุดพ้นจากอาสวะ2อันหลังเนี่ยเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์คล่องตัวในการทำงานของจิตไม่ซื่อบื้อไม่ซึมกระเถือปลดปล่อยพันธนาการแห่งอารมณ์ออกได้ง่ายคุมกำเนิดความทุกข์ได้แม้ความทุกข์จะเกิดก็คุมกำเนิดได้ไม่ขยายตัวแล้วก็ไปถึงการทำลายอาสวะให้สิ้น2อันหลังนั้นเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแต่2อันแรกความสุขกับความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชญาณทัศนปฏิลาภายะสังวัตติคนเดียวชีพทูนำมาซึ่งExtrasensory of perception คือความพิเศษของอายตนะตาจะเห็นไกลๆหูได้ยินไกลๆที่เขาเรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์ divine eye divine ear เนี่ยอันนี้จะเป็นของแถมเป็นผลธรรมดาไม่อยากได้มันก็มีถ้าทำไปถึงจุดหนึ่งมันเป็นเองนะโดยเราไม่ได้ตั้งใจนะไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายไม่เลือกว่าบวชหรือไม่บวชบางคนนี่ลำคาญเลยแก้ปัญหาไม่ตกพอนั่งป้าไปมันเห็นสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่เห็นมันก็เห็นไม่อยากเห็นมันก็เห็นมันเป็นผลพ่วงของมันเองแต่บางคนอยากเห็นเกือบตายคือว่าเห็นน้ำเพลินนอเลยขี้ข้านตืบ นั่นไม่ใหญ่หนึ่งเมื่อวานนี่แล้วเห็นมาเป็น7ปีคั่นบ่อยากเห็นเด้มันก็เห็นหั่นเราบ่ได้มานั่งงงนั่งงากปานเฮาได้ซ้ำหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงต่ออยู่คั่นแต่ว่าคั่นมานั่งสมาธิมันเห็นโลดเนี่ยมันละเห็นน่ะแต่เฮาอยากเห็นมันคนละคนกันคนละแนวตาคนหนึ่งแกเก่งมากๆเลยเก่งจนเอื้อมทำยังไงมันจึงจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แกว่าอย่างเงี้ย30 40ปีพอนั่งสมาธิไปมันเห็นมันได้ยินอันอื่นมันก็ไม่เห็นสติปัญญามันก็ไม่เกิดมันไปหาเกิดแต่แนวนั้นแล้วว่าสร้างมันเนี่ยอยากให้มันเศร้าเนี่ยมันบ่เศร้าพอนั่งไปก็จะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์เอาแล้วสิหูแกได้ยินมีฮอดดังทิพย์เท่านั้นจมูกทิพย์คนมาเนี่ยใครจะมาแอบฟังแกกลางคืนอยู่ตรงไหนเนี่ยแกติดกินโอ้ไผนอนอยู่ปลายใหม่พอนอนสันติดกินมาแต่เพิ่งคนเสือหาเห็นอีหลีเขามาแอบจะลักขโมยของมาแอบฟังถ้อยคำที่คุยกันแกนั่งอยู่ข้างล่างแกติดกินนะดังทิพย์ดีวายโนดเขาได้ยินเดี๋ยวหูทิพย์ตาทิพย์เท่านี่หอดดังทิพย์พุ่นเสียวาหยังคนเมืองเลยผู้ใดนออยู่น้ำมันนี่ไปไหมนี่แหละนี่ติดกินไม่ได้เทิงผลนะมันไปหาเงี้ยงไฟเบิ่งเงี้ยงก็ขึ้นพูดยืนอดโปรดผลลงมานี่แล้วว่ามึงขึ้นไปยังมาท่านอันนี้เป็นผลของสมาธิแต่ยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาแต่เป็นผลพ่วงเริ่มความสุขเมื่อใดเราทำให้จิตปราศจากกามสงัดจากกามอรูปฟอร์มเซนส่วนดีไซน์จิตสงัดจากกามอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ความสุขมันก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปปรารถนาหามันทุกวันนี้คนมันแสวงหาความสุขก็คือแสวงหากามดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาจนฆ่ากันแกงกันแม่ฆ่าลูกพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะมันแสวงหากามแสวงหาความสุขอันเกิดจากกามแม่ก็คิดว่าลูกเกิดมาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สนุกสนานไม่มีความสุขทางกามไหนจะต้องหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องมาเลี้ยงดูเด็กตัวเล็กๆมันไม่สนุกทางกามมันก็จะสูญเสียไปฆ่ามันทิ้งซะก่อนตั้งแต่อยู่ในท้องน่ะมันย่านเขามาหยาดน้อยๆพ่อฆ่าลูกเดี๋ยวนี้คนกำลังเมากามมัทะกามมังกันทั้งโลกเมากามก็ฆ่าแต่ถ้ามานั่งทำจิตให้สงบลงไปปล่อยลงไปวางไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะปล่อยกามสงัดจากกามเหมือนน้ำที่เคยขุ่นมันมีโอกาสที่จะใสเมื่อมันใสแล้วเนี่ยมันก็มีคุณมีค่ายิ่งกว่ามันขุ่นดังนั้นในความขุ่นก็มีอยู่แต่มันซ่อนตัวลงในข้างล่างมันตกตะกอนให้จิตมันตกตะกอนลงไปพอเราวุ่นวายอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งดูลมหายใจดูมันเข้าดูมันออกดูความคิดดูความรู้สึกวนไปจะไปถึงจุดหนึ่งที่เราเองก็ไม่รู้คาดไม่ถึงเลยว่ามันสงบเข้าไปได้อย่างไรมันบอกเขาได้หันมันไม่บอกว่าคอยสิสงบกันเด้อมันบอกว่าได้มันบอกอยู่ว่านั่งอยู่นี่บัดมันสิขึ้นคอยสิขึ้นก็เด้อมันว่าจะบอกคือจะมันเอาโหลดดึงไว้ก็บ่ฟังแล่นพุ่นแล่นพี่ไปหน้ามาหลังคิดไปข้างหน้าคิดมาข้างหลังคิดดีคิดชั่วจนรำคาญมันบอกบ้างมั้ยว่าฉันจะคิดอย่างนี้นะโอ้สิขึ้นไปหาแม่ออกคุณนั่นก็หน้ามันว่าอยู่บ่ไม่ได้บอกเวลาเรานอนหลับมันบอกเรามั้ยเวลาเรานอนหลับเมื่อคืนนี่มันบอกอยู่บ่หลับเด้อบัดนี่มันว่าอยู่บ่เซาคึดมันว่าอยู่บ่คือจังกอกบาทเดียวหนึ่งตื่นขึ้นมาอื่นเศร้าโอ้หลักลับยังได้หน่อยเวลาหลับนั้นคือเวลาสงบของธรรมชาติที่ธรรมชาติมอบให้ถ้าไม่มีอาการไม่มีโอกาสสงบเลยหลับเลยพักผ่อนเลยตายเป็นโรคประสาทตายแต่นี้ไปถึงจุดหนึ่งเขาสงบเขาเองเขาไม่บอกเราหรอกโอกาสนั้นจิตที่มันวุ่นวายอย่างนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้นในสมัยโบราณก่อนนู้นเขาจะไปแสวงหาความสุขถ้าเราเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวักเห็นแล้วเล่มที่11 มนุษย์ทั้งหลายไม่พอใจไม่พอใจในความเป็นอยู่ของตนเองแต่ภาษาพระไตรปิฎกพูดให้คนรุ่นใหม่เข้าใจยากว่าคนทั้งหลายไม่พอใจในธรรมของตนเองจังไม่ยังธรรมของตนเองสำนวนโบราณที่เขาแปลมาคนสมัยใหม่อ่านก็โยนหนังสือทิ้งเลยเป๊ะอยากไรก็ว่าอ่านแล้วก็เมื่อยบ่เข้าใจพระไตรปิฎกไม่ชวนอ่านเนี่ยพอมากเนี่ยพอบางคำประกาศเถ่าจน80 90ปีอ่านพระไตรปิฎกได้พวกเครื่องหนาโยนหิ่มหลดเล่าจักมันยังมีแต่ภิกษุทั้งหลายมีแต่ภิกษุทั้งหลายล่ะว่าเอาไปสอบสมความกับภิกษุทั้งหลายล่ะว่าหันผู้เดียวไปเอาอีกแล้วภิกษุทั้งหลายหันล่ะว่าในพระไตรปิฎกจะตอกย้ำอยู่ไปบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพูดไปหน่อยก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแกอ่านไปแกโยนหนังสือทิ้งมีแต่ภิกษุทั้งหลายสำนวนพระไตรปิฎกนี่น่าจะได้ขัดเก่าใหม่ให้มันไพเราะคงรูปเดิมไว้ภาษาบาลีในสำนวนพระไตรปิฎกนี่ท่านมาว่ามนุษย์ทั้งหลายคนเหล่านั้นกษัตริย์บ้างพราหมณ์บ้างแพทย์บ้างสูตรบ้างนี่ก็ยังไม่แปลไม่พอใจในธรรมของตนเองถ้าจะพูดให้ทันสมัยคนสมัยนี้เข้าใจว่าพระเจ้าแผ่นดินบ้างเศรษฐีบ้างนักวิชาการบ้างกรรมกรผู้ใช้แรงงานบ้างเกิดอาการเซ็งถ้าพูดอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าเซ็งในชีวิตเซ็งในความเป็นอยู่ก็เลยหนีเข้าป่าไปแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ยังไม่เคยเห็นว่ามีอีกไหมสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าปรโมธรรมโมธรรมอันยิ่งมีอีกไหมเขาก็เลยไปอยู่ในป่าทิ้งหน้าที่การงานรับผิดชอบมีลูกมีเมียมีผัวมีอะไรเลิกอาหารการกินก็ไม่ต้องวุ่นวายแสวงหากินมันมีมันเป็นในป่าในดงก็เลยหาผลหมากรากไม้กลุ่มนี้เขาเรียกว่าฤาษีฤาษีนี่ยังไม่แปลภาษาบาลีว่าอิสิสันสกฤตว่าฤาษีถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้คำว่าผู้แสวงหาไม่ใช่อะไรฤาษีนะแปลว่าผู้ไปแสวงหาบุคคลเหล่านี้ออกจากบ้านไปแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาคิดว่ามันน่าจะมีดีๆกว่าที่เคยมีในที่สุดเขาก็เลิกหมดหน้าที่การงานแม้แต่อาหารก็หากินตามป่าชีวิตก็เลยอยู่ป้ายก่อฟืนก่อไฟไล่เหลือบไร่ยุงริ้นไรไปเพื่อไม่ให้มันรบกวนนักนั่งกินผลไม้อิ่มแล้วก็มานั่งคิดหาอะไรดีที่สุดอะไรดีที่สุดในที่สุดธรรมชาติแวดล้อมหล่อล้อมไม่มีอะไรมาปลุกเราอารมณ์รูปที่จะทำให้จิตใจกระสันอยากไปทางกามก็ไม่เห็นเห็นแต่ต้นไม้ต้นตรงต้นคดต้นงอเขียวชะอมอยู่ในป่าเสียงนกเสียงกาเสียงน้ำตกเสียงลมพัดชายเขาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสภาพแวดล้อมให้จิตใจสงบนานๆเข้าจิตมันก็ค่อยๆรวมตัวเข้าสงบสงบเลยปราศจากกามมาถึงช่วงนี้เขามีความสุขมากเขาก็ร้องขึ้นมาว่าอโหน่าอัศจรรย์จริงปรโมธรรมโมธรรมอันยิ่งอยู่ตรงนี้ธรรมโมหิเตสังอิชินังทะโซนี่ธงชัยของเราผู้แสวงหาคือธรรมอันนี้คือสิ่งนี้เขามีความสุขเมื่อจิตเขาสงบต่อมาเมื่อมันสงบมากๆก็มีความสุขเมื่อมันเคลื่อนจากความสงบก็ทุกข์เมื่อมันทุกข์เขาก็หาวิธีที่จะให้มันอยู่อย่างเก่าอีกหาอะไรเว้ยมาผูกจิตวิธีการเพ่งก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างที่เรามานั่งเพ่งลมหายใจนะเพื่อจะเอาลมหายใจเป็นหลักผูกจิตแต่พวกฤาษีเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรจะผูกเขาก็นั่งเพ่งกองไฟที่เขาก่อไว้ไล่ยุงไล่ลิ้นนั่นก็เรียกว่าฤาษีตาไฟเพ่งจนหลับตาเห็นไฟลืมตาเห็นไฟทีนี้ไม่ต้องก่อก็ได้หลับตาเพ่งสร้างอิมเมจิเนตมโนภาพทับเข้าไปก็เห็นไฟลุกโพงขึ้นทำให้ตนเองอุ่นขึ้นมาร้อนขึ้นมาก็ได้เพ่งไปข้างนอกด้วยพลังจิตแรงกล้าลุกพลึบนี่ฤาษีประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเอาก้อนดินมาเพ่งอีกประเภทหนึ่งนั่งเพ่งสายน้ำนั่งเพ่งผิวน้ำนั่นคืออาการผูกจิตตรงผูกนี้ไม่ใช่ฤาษีชื่อก็เปลี่ยนไปอีก ว่าโยคีโยคีมาจากคำว่าโยคะแปลว่าผู้นะชื่อมันจะมีฤาษีโยคีดาบทแปลกๆมันเป็นแนวเดียวกันได้หันคือระดับของจิตเขาเมื่อเขาผูกจิตเขาอยู่แล้วเขาก็มีความสุขหลังจากนั้นไม่ใช่สุขธรรมดาผลพวงผลพลอยได้เกิดมาอีกเพ่งไฟจนติดตาจิตไม่กระสับกระส่ายขยายภาพที่เห็นสโคปสเกลของมันเพ่งจนเกิดไฟลุกพวกเพ่งน้ำก็จนเป็นน้ำไหลก็เพื่อเพ่งน้ำลงไปในดินจนดินนี่นิ่มเหมือนน้ำเอาตีนเหยียบลงไปเป็นรอยไว้ในแผ่นเห็นก็ได้พวกเพ่งดินจนดินติดตาติดจิตติดใจเพ่งขึ้นไปในอากาศเป็นดินเดินย่องขึ้นไปตรงนี้เก่งทีนี้ก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ความสุขมันขยายมาถึงแมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนขึ้นมาเรียกว่าอภิญญาตาทิพย์หูทิพย์อะไรทิพย์ทิพย์เพ่งเข้ามาในเสียงในตัวเรานี่มีเสียงนะเดี๋ยวนี้เริ่มได้ยินหลายคนเลยนั่งสมาธิไปเนี่ยได้ยินเหมือนหูอื้องังอึ้งอังอึ้งอังอย่าไปหาย่างถ้าเพ่งเข้าไปในนั้นรอล้อมจิตเพ่งเข้าไปในเสียงนี่จะขยายเต็มไปหมดเลยในโลกนี้มีแต่เสียงหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าว่าเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วนมตังจิตตังอุโคสัทธังสุนาติเธอจะน้อมจิตไปฟังเสียงได้สองชนิดเสียงทิพย์เสียงมนุษย์ได้ยินนะไม่ใช่ไม่ได้ยินเป็นธรรมดาที่สุดเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่ทำให้สมาธิมาหล่อหลอมให้เกิดอันนี้ขึ้นมาหูมันเริ่มได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้เสียงคึงคังในหูได้ยินแล้วเสียงหัวใจเต้นเสียงคลื่นในสมองได้ยินแล้วแต่ถ้าเอาตัวนี้มาซับบิเมททำให้เป็นเสียงนี้จะเปลี่ยนแปลสภาพต่อไปจะเป็นเสียงที่ห่อหุ้มเต็มไปด้วยเสียงในโลกเนี่ยแต่เป็นเสียงไม่รบกวนเราถ้าใครสามารถเอาเสียงนี้มาทำเป็น subject meditation ดีๆเสียงนี้จะกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบอยู่ในความเงียบก็ได้ยินอยู่ในความวุ่นวายก็ได้ยินไปนั่งอยู่ในโรงหนังไม่รบกวนหรอกเราเฮ้งเสียงอันนี้เข้าไปเสียงภายในจะออกมาดังกบเสียงภายนอกเรียกว่าเสียงแห่งความเงียบเสียงแห่งความเงียบ the voice of silence เสียงแห่งความเงียบเสียงอันนี้จะดังกึกก้องควบคุมเสียงทั้งปวงจะเป็นเสียงเหนือเสียงของธรรมกลบเสียงของโลกผมคิดว่าพวกเราเนี่ยมีแล้วนะคนได้ยินเสียงกันในขณะนี้แต่อาจจะเข้าใจว่าอาจจะรำคาญเสียงยังหนอพอนั่งสมาธิขึ้นดังขึ้นหล่นหูกูนี่หนอบางคนอาจจะอยากไปหาหมอแล้วก็ได้เนี่ยหูอื้อหูสิบนหนวกบนหนอไม่ต้องไปหาหมอแต่ทำให้เป็นเสียงอันนี้ต่อไปพอเราทำให้ละเอียดลงเพ่งให้ละเอียดจิตก็เป็นสมาธิในเสียงเสียงนั้นจะเริ่มเป็นเสียงคนเสียงในข้างล่างเสียงในข้างบนเหมือนเสียงดนตรีถ้าเราชอบดนตรีประเภทไหนดนตรีนั้นจะเกิดขึ้นเฮาสอบเสียงแค้นจะเกิดขึ้นจักหน่อยชอบดนตรีกีตาร์มันเกิดกีตาร์ขึ้นมันมาจากไอ้ conscious rise unconscious rise บอกมันหลายภาษาเนี่ยจักหน่อยไอ้ตัวที่มันขับที่เราสั่งสมในกระแสแห่งวิญญาณเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบดนตรีชนิดใดเมื่อเราน้อมจิตเพ่งเสียงนี้ลงไปสมาธิมากขึ้นกับเสียงนี้ก็เริ่มแปลสภาพบางทีเป็นเสียงดนตรีที่ฟังไพเราะมากหลังจากนั้นไม่ฟังก็ได้ยินทั้งวันทั้งคืนกลางคืนพอนั่งปั๊บเอาแล้วกลางวันก็เหมือนกันดังอ้อยอิงอยู่ข้างบนมาถึงตรงนี้ก็จะบางคนก็จะไปหาบอกชาวบ้านว่าเสียงเทวดามาขับกล่อมไม่ใช่เสียงอะไรเสียงของสังขารนี่แหละจิตสังขารกายสังขารเนี่ยลำงับลงไปเสียงของสังขารที่มันเคยฟุ้งเคยปรุงเคยแต่งแล้วมันก็เก็บไว้ใต้สำนึกของมันทีนี้เสียงอีกภายนอกมันก็มีที่พระพุทธเจ้าบอกอุโคสัทธังสุนาติฟังเสียงได้สองเสียงเยทิพาเยจะมนุษสาทั้งเสียงมนุษย์และเสียงทิพย์อันนี้จะได้ยินพวกเหล่านั้นเขาก็ได้ยินพวกฤาษีมุนีดาบทเหล่านี้ทีนี้พอตนเองชำนาญทางไฟทางน้ำทางลมขึ้นก็เกิดร้อนวิชามีฤทธิ์มีเดชก็ร้อนวิชาอวดทีเนี้ยเข ข้างเข้าไปแสดงฤทธิ์ในบ้านในเมืองพวกที่เคยเป็นกษัตริย์ก็อยากจะไปอวดกษัตริย์พวกที่เคยเป็นเศรษฐีแต่ก่อนก็อยากจะไปอวดเศรษฐีบอกกูรวยกูมึงรวยชนิดที่เงินเป็นแสนล้านมึงซื้อไม่ได้อะไรครับน้องเนี่ยพวกที่เป็นสูตรเป็นกรรมกรอะไรต่างๆก็ไปอวดพวกเศรษฐีไปอวดพระราชาเฮ้ยนี่ก็เลยเป็นเหตุให้คนภายนอกนี่ตื่นเต้นวื้อหวาอัศจรรย์เขาก็เลยเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าสิทธาสิทธาแปลว่าผู้สำเร็จบางพวกก็ห่อเหินเดินอากาศไปอวดในเมืองเป็นเหตุให้พวกในเมืองนี่ดันด้นเข้าป่าเข้าดงไปเรียนมนต์ในพระฤาษีเห็นบอกเขาเขียนหนังสือไปเรียนวิชาอาคมในป่ากับพระฤาษีก็คือพวกเนี้ยพวกความสำเร็จทางที่นี่ตนเองดังไปขนาดนี้คนอื่นก็หลังไหลมีอีกองค์อื่นดังมาที่นี่เจอกันทีนี้ก็เจอกันเอาฤทธิ์เนี่ยแหละไปทะเลาะกันไปแข่งดีแข่งเด่นกันทีเนี้ยเพื่อว่าจะได้โด่งดังคนเดียวทีนี้ฤทธิ์เหล่านั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสอย่าลืมนะมีฤทธิ์มีเดช